Słuchaj tego dzieciaku, niespełniony sen, twój i mój, nasz i wasz. Dokładnie tak, Omar prezent. 2005, ej, od tylu lat w tej branży. Wiesz, to jest dla mnie polski sen, ale niespełniony sen. Bardzo często wkurwia mnie po prostu kolejny dzień. Rzucą dzieciaku, to jest moja szósta płyta. Niektórzy płaczą, że nie robią hejsu na bitach. Nasza pierwsza płyta, pierwszy płomień, kojarzysz? Zarobiłem na bluzę, na buty, na parę melanży. A co? A prawie każdy znał letniaka w Polsce. A co? A kto inny rynek znał i liczył w Polsce? A ja mogłem liczyć ludzi na koncercie, liczyć na ziomów i na hajs, którego miał być więcej. Miał przynieść szczęście, a co? Gówno przyniósł zdarte gardło i nienawiść paru skurwysynów. Parę recenzji, za które bym zajebał recenzetu. Parę plotek, które wykluczyły mnie z pewnych kręgów. Może kiedyś będziemy mieli hajs w klipsach. Póki co, ty szukaj hajsu w chipsach. Albo w kawie, albo kurwa w parku w trawie. Ja co mam, to przepierdolę, a rachunki i zabawę. Znów zwrotki w blokach, bloki w zwrotkach. Życiu to dziwka, która nie jest słodka. Ej, mam nadzieję, że się uda sen spełnić, że zrobimy ten hajs i będziemy więcej. Wiesz? Wiem, każdy z nas miał ten polski sen. Wiem, wielu z nas ucieka z Polski gdzieś. Wiem, niespełniony sen nas tak boli. Niespełniony sen znów nas goni. Wiem, każdy z nas miał ten polski sen. Wiem, wielu z nas ucieka z Polski gdzieś. Wiem, niespełniony sen nas tak boli. Niespełniony sen znów nas goni. Wiem, nikt nie powiedział nam, to będzie jak w Stanach. I gdyby powiedział tak, i tak by było tak samo. Wiem, kilka lat wstecz jeszcze nie było nic w planach. Ale był czysty rap, wiesz, i było git dla nas. Widziałem willę, garaż, basen w klipach, garaż, willę z tarasem, z naszych marzeń, w naszych myślach. Życie to dziwka, ja jestem durniem. Polska, Stany, dwa światy, to nie teleturniej. Teraz wiem to i myślę często. Myślę o chwilach, które nam zabrała przeszłość. Myślę, może wyjść z domu, zrobić jakiś biznes na rogu. Lecz znam ziomów, którzy mają taki biznes za sobą. Wiesz, może kupię los i trafię w totka. Taki głupi los, gwiazd rapu nas tu spotkał. Inni chwycą się brzyte, by żyć wspaniałym życiem znów. Widziałem ich upadek, więc sam się nie chwycę już. Nie, za wszelką cenę napchać hajs do kielni? Nie, chociaż sen się nie spełnił w pełni. Nie mam willi, basenu, lecz mam coś z życia. Jaki kraj, takie życie, Polska to nie Ameryka. Wiem, każdy z nas miał ten polski sen. Wiem, wielu z nas ucieka z Polski gdzieś. Wiem, niespełniony sen nas tak boli. Niespełniony sen znów nas goni. Wiem, każdy z nas miał ten polski sen. Wiem, wielu z nas ucieka z Polski gdzieś. Wiem, niespełniony sen nas tak boli. Niespełniony sen znów nas goni. Wiem, wielu z nas ucieka z Polski gdzieś. Wiem, niespełniony sen nas tak boli. Niespełniony sen znów nas goni. Wiem, każdy z nas miał ten polski sen. Wiem, wielu z nas ucieka z Polski gdzieś. Wiem, niespełniony sen nas tak boli. Niespełniony sen znów nas goni.